राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 24 नवंबर 1994 को सायं 6:45 पर विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। दो प्रश्न है, दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं। अच्छा। एक तो ये है कि रामचरितमानस में ये आया है। हाँ। कि कोई विवस्ता से भी भगवान का नाम ले लेता है तो अनेक जन्मों के पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो भगवान नाम की इतनी महिमा और इतना प्रभाव क्यों है और कैसे है, क्या कारण है? अच्छा। दूसरा प्रश्न है कि परमात्मा है ऐसा ऊपर से तो सीख लिया ऐसा दिख रहा है, वास्तव में परमात्मा है ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा है, उस विश्वास की जागृति के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान में विश्वास होना स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। नहीं होने में कारण है, आप विशेष ध्यान देकर बात सुने मेरी। वास्तव में तो क्या है कि भगवान की कृपा से ही होता है विश्वास, और भगवान की कृपा से ही नाम की महिमा है। परंतु हमारे अपने जानने में ये बात आती है, खूब ख्याल करके भाई बहन सुने, हम जानते हैं इस बात को कि ये संसार के पदार्थ है, व्यक्ति है, ये साथ रहने वाले नहीं है और प्रतिक्षण नष्ट होते हैं, इस बात को जानते हैं। जानते हुए भी नहीं मानते हैं और इसमें विश्वास कर रहे हैं, तो इसमें हम अपने ज्ञान का निरादर करते हैं, अपने जानने का अपमान करते हैं, आदर नहीं करते थे। अपने ज्ञान को भी जो आदर नहीं देता वो ना गुरु के ज्ञान को आदर दे सकता है, ना ग्रंथ के ज्ञान को आदर दे सकता है, ना भगवान की वाणी को आदर दे सकता है। अपने ज्ञान का आदर देने वाला भगवान की बात का, संत महात्माओं की बात का भी आदर करेगा। कम से कम अपनी जानकारी भी आदर नहीं करता, कैसे इसका कल्याण हो? जानते हुए नाशवान का विश्वास कर रहे हैं, तो विश्वास की पूंजी अपने ज्ञान के विरुद्ध लगा दी, इस कारण ये बात हो रही है। अपने ज्ञान का, अपनी जानकारी का निरादर कर रहे हैं, अपनी ही जानकारी का निरादर करने का ये फल है। अगर ये हम हृदय से नाशवान का विश्वास न करें तो अविनाशी का विश्वास स्वतः हो जाएगा। कहते हैं कि हमारे शरीर जा रहे हैं, जितने दृश्य पदार्थ है सबका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, इस बात का समूह ज्ञान है। यह सच्ची बात ही एकदम बिल्कुल, परंतु इस बात का निरादर कर रहे हैं, इन ज्ञान को महत्व नहीं दे रहे हैं, इन ज्ञान का आदर नहीं कर रहे हैं। तो अपने ज्ञान का निरादर करने का ये फल है। जो भगवान पर विश्वास नहीं होता, जैसे मैं पूर्व की तरफ देखता हूँ तो पश्चिम की तरफ मेरे को नहीं दिख रहा, सत्य है एक, असत है नित्य है एक, अनित्य है एक, निर्विकार है एक, विकारी है एक, नाशवान है एक, अविनाशी है, ये विपरीत दिशा है दोनों की। तो विपरीत दिशा में असत का आदर करने पर सत का आदर कर नहीं सकता हो, ये स्वयं अपनी गलती है बड़ी भारी, अपने ज्ञान का भी आदर नहीं करते तो भगवान का आदर कैसे होगा, कैसे करें आदर, क्या आदर करने की, महत्ता देने की, विश्वास करने की जो शक्ति थी वो शक्ति हमने असत के आदर में लगा दी, विपरीत बात में लगा दी। अब हमारे पास में शक्ति थी उधर खर्च कर दी, अब परमात्मा का विश्वास कैसे हो। प्रत्यक्ष नाशवान है, आप में से कोई भी बालक भी और कोई बिल्कुल अपढ़ आदमी भी, बिल्कुल अपन कोई बहन भाई बहनों माताओं भी अगर विचार करे तो बिल्कुल सच्ची है कि ये पदार्थ सब नाशवान है, ये व्यक्तियां सब नाशवान है, ये सब बेबू जितना है वो साथ में रहने वाला है नहीं, बाप दादा चले गए वो साथ ले गए नहीं, फिर हम कैसे साथ में ले जाएंगे। प्रत्यक्ष का अनुभव है, ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव का निरादर करने का ये फल है जो भगवान विश्वास नहीं होता। संसार को जानते हैं कि नहीं है, ये कोई भी मर जाता है तो हमारे हिंदू समाज में उसको जाते हुआ उसको मकान गए वहां बैठने हो गए, बीकानेर बीकानेर में भाषा है पग घाल रहे हो जाओ, पग घाल रहे हो, मनवा जाना है मकान जाना है, ऐसी बात कहते हैं। तो वहां जाने पर ये वेदों का जो ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान और वेदों का खास ज्ञान, वो वेदों का ज्ञान वहां कहते हैं बिल्कुल अपढ़ वेदों माताएं बूढ़ी बड़ी गांव में रहने वाली एकदम कहती है कि भाई कर्मों का फल है, अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, भाई साफ साफ अपनी संस्कृत बोलते कर्मा नमो है कर्मा ने नमस्कार क्या करा, कर्मा का फल भोगना पड़ता है, ये कर्म कांड की बात। और उपासना कांड की भगवान अगर सींग दे तो ईशाना है, अब भगवान की मर्जी, उनकी अगर किसी मर्जी चलनी नहीं, भगवान की मर्जी से होता है भाई, चिंता मत करो, ये उपासना कांड आ गया। यह संसार सपना है, कल था आज नहीं, इतना था वो चला गया, सच्ची बात है। ये ज्ञान कांड की बात आ गई। वेदा में जो कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, सबकी बात पूरी की पूरी कह देते हैं, सुनते हैं मानते हैं समझते हैं, मानते नहीं इस बात को। भगवान की बात मानते, भगवान की मर्जी से होता है, अब भगवान की मर्जी से होता है आपको नहीं सुहाता तो किसकी मर्जी सुहाएगी, अरे अपना ज्ञान नहीं सुहाएगा, संसार स्वप्न है ये अपनी गर्ज नहीं सुहाएगी तो ज्ञान किसका सुहाएगा। और ये कर्मों का फल है तो हमारे ज्ञान है हमारे कर्म है, तीनों तीनों दोनों बातों को ठीक तरह से हम कहते हैं तो भगवान की मर्जी कहते हैं, हमारे ज्ञान कहते हैं, हमारे कर्मों का फल कहते हैं, या फिर कर्मों को वैसे कर रहे हैं। तो जानकर हम निरादर करते हैं, इसका ये फल है कि परमात्मा प्रत्यक्ष रहते हुए भी पता ही नहीं परमात्मा है कि नहीं है, या बहुत तो ये कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, अपनी दृष्टि दिखते नहीं इसमें है ही नहीं। अरे परमात्मा तो श्रद्धा विश्वास का फल है, परमात्मा पर भी श्रद्धा विश्वास नहीं करते, अपने ज्ञान पर भी दृढ़ नहीं रहते, उसका भी विश्वास नहीं करते। अब उसका विश्वास नहीं करते तो इसका फल ये हुआ कि भगवान पर विश्वास नहीं होता। अगर आप नाशवान विश्व विश्वास न करें तो आप करके देखो, परमात्मा पर विश्वास हो जाएगा। असत पर विरुद्ध, असत जो सत से विरुद्ध है, असत है, उस असत का जो नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। मैं तो कहूँ आधा श्लोक ऐसा कहा है भगवान ने, हद कर दी, बहुत विलक्षण है। सब शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, संतों की वाणी का, सबका तत्व भर दिया आधे श्लोक में, केवल 16 अक्षरों में। नाशुद विद्यते भाव, अशुद्ध जो है नाशवान है, उसका भाव विद्यमान है ही नहीं, भाव उसका होना पड़ा विद्यमान है ही नहीं। विद्यमान कहाँ है, निरंतर नष्ट हो रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम समुद्र की तरफ जा रहा है, इससे तेजी से जा रहा है नाश की तरफ। आपका हमारा समय कितना जा रहा है तेजी से। मैंने बात कही सबके अनुभव की कि देखो, आप हम जितने हैं, हम मर रहे हैं, शरीर ये मर रहा है, जी रहे हैं, आनंद मनाते हैं, हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। जी नहीं, नहीं मर रहे हैं। जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर गए, अब बाकी जितनी उम्र है वो मर रही है, नाश में जा रही है। आप हम आकर बैठे, उतनी उम्र अब थोड़ी है किसी की नहीं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हरदम मर रहे हैं। अब मर रहे हैं उनको अर्थ हो रहा है कि जी रहे हैं। इस बात को सुनी नए सत्संग तो उनकी बड़ी विचित्र लगी, कोई कैसी बात कही है, तो बड़े आश्चर्य का उन लोगों ने, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात सुनने पर भी मानते नहीं, बस सुनने पर ही विचित्र बात बन जाते ही है। हम कहते जी रहे हैं, हम तो इतनी उम्र आ गई, जी गए, अरे इतने जी नहीं गए, मर गए। कितनी सच्ची बात है बताओ, इसको कोई काट सकता है। जितनी वर्ष आ गए, जितनी हमारी उम्र हो गई आ गए है, उतना जीवन तो मर गया कि नहीं, और मर गया नहीं मर रहा है। मैंने बोलना शुरू किया तब से बोलना समाप्त में जा रहा है, बोलने का समय समाप्त हो रहा है, एक दिन सच समाप्त हो जाएगा, अभी अभी थोड़ी देर में। तो हर एक वस्तु नष्ट हो रही है, उसमें सबको ये तो स्थाई मान रहे हैं, और जो सत चीज है वो कभी अभाव हुआ नहीं। ब्रह्मा जी अनेक हो गए, चले गए, जिसमें कितनी बड़ी भारी उम्र है वे चले गए, और फिर अपने जी नहीं चाहते है। लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांत नाथ नाश गुमान ईशा, कलजू के वर्णन में अगर ये आएगा रामायण में, 15 वर्षों की उम्र एक कलजुग के अंत में ऐसी उम्र हो जाएगी। लघु जीवन संवत पंचदशा, कल्पांतर नाश गुमान, कल्पांतर नाश नहीं वैसा अभिमान प्रत्येक क्षण में जा रही है। एक बात, दूसरी बात ध्यान दो और बताऊं आपको, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, मरने की रीत इतनी खुली है, फिर भी मरने की तरफ ख्याल नहीं है कि अपना ज्ञान है कि नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान का निरादर करते हो, अब वो ईश्वर का ज्ञान कैसे स्थायी रहे, ये हमारी गलती है। ऐसी गलती से ऐसी बात हो रही है, अब इसलिए किसको दोष देगा मैं। भगवान में विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि असत को सत मान लिया, इस बात से सत का निरादर हो गया, असत के प्रभाव से सत ढका गया, वो आच्छादित हो गया। प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष, आप में किसी में भी ये बात हो, मैं असत कहता हूँ, आपके नहीं जस्ती हो, बात ठीक बैठती नहीं हो तो बोल दो, थोड़ी देर चुप रहता हूँ, बोलो क्या बोले। सबकी ज्ञान की बात है, सीधी सीधी बात है, इस तरफ ख्याल ही नहीं करते। अपरिचित आदमी है, मेरी सत्संग नहीं सुनी है, वे कहते हैं, आश्चर्य करते हैं। एक माता जी ने तो यहाँ तक कहा कि स्वामी जी मरने की बात तो आप ही कहते हो, सेठ साहब, सेठानी साहब, ऐसे कहने वाले तो बहुत मिले, व्याख्यान देने वाले ब्राह्मण दूसरे पढ़े लिखे ऐसे तो बहुत कहते हैं, तो मर रहे हो ये बात तो आप ही कहते हो। अब विचार करो सच्ची कौन सी है, जी रहे हैं ये सच्ची है, मर रहे हैं सच्ची है, ये सर के सब शरीर नित्य निरंतर मर रहे हैं ये सच्ची है, जी रहे हैं ये सच्ची है। अब सच्ची बात को आप मानते नहीं फिर परमात्मा विश्वास कैसे हो, परमात्मा तो सच्चे है, सच्चे का आप निरादर करते हो, सच्ची बात को स्वीकार करते नहीं, अविश्वास से सच्चाई का निरादर करने से सच्ची बात बैठती नहीं, तो भगवान की बात क्यों बैठे, कैसे बैठे बताओ। रात और दिन नाशवान पदार्थों के लिए, भोगों के लिए, रुपयों के लिए, मान के लिए, बड़ाई के लिए, जीने के लिए भय जीते रहे, औषधियां लेते हैं, निरंतर विचार करते हैं कि हम जीते रहे, न मरे न मरे करते हैं, ये सोचते नहीं कि न मरना हो ही नहीं सकता, शरीर को मरेगा मरेगा मरेगा, करिश मरीष्या भी विस्मृतम, भूल गए। इसका ये फल है भगवान में विश्वास नहीं होता, विश्वास तो सबका सब बिल्कुल विपरीत दिशा पर चला गया, नाशवा में विश्वास लगा दिया, विश्वास की पूंजी तो इधर खर्च हो गई। अब भगवान विश्वास कैसे हो, विश्वास की पूंजी रहे अपने पास तो ठीक रहे, ये खास कारण है। और ना भगवान के नाम का जो विवश हो ले ही, नाम भगवान का विवश होकर परवश होकर के लेता है तो वो जन्म अनेक रसित अगधा है, अनेक जन्म पाप सब खत्म हो जाते हैं, तो फिर भगवान पर विश्वास नहीं करते, भगवान के नाम पर विश्वास कैसे हो, भगवान पर विश्वास हो तब तो नाम पर विश्वास होगा। एक बात और कहता हूँ आप ध्यान देकर सुने, तुलसीदास जी महाराज भगवान राम जी के परम भक्त हैं, राम जी से बढ़ करके गोस्वामी जी के कोई इष्ट नहीं, बढ़ करके सत्य वस्तु नहीं है, की वस्तु कोई राम जी के बिना नहीं है। वे नाम की महिमा कहते हुए कहते हैं कि कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई, नाम के गुण राम जी भी नहीं गा सकते, अपने इष्ट देव को असमर्थ कह देते हैं, नाम की महिमा कहते हुए अपने इष्ट का भी आदर नहीं करते, इष्ट का भी परवाह नहीं करते। कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, रामन शक ही नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में राम जी स्वयं भी असमर्थ है, उसकी भी सामर्थ्य नहीं है कि भी राम जी के गुणों को कह सके, नाम की महिमा को कह सके। कितनी विचित्र बात कही है, अपने इष्ट को एक तरह असमर्थ बता देते हैं नाम की महिमा गाते हुए, जब इष्ट को ही असमर्थ बताते हैं तो दूसरे किसकी ताकत है कि नाम की महिमा को कह सके। तो नाम की अपार महिमा है, नाम नोस्ति आवती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातके जना, पापी से पापी जोर लगा करके उतने पापों को नहीं कर सकता जितने पापों को नाश करने की राम जी के नाम में शक्ति है। रूही भी कितनी ही जोर लगा दे, 10 मन 20 मन 50 मन 100 मन 1000 मन इतनी इकट्ठी हो जाए तो आग के सामने कितनी ठहरेगी, एक दियाशाई लग जाएगी, एक पाव रूही के लिए कितनी चाहिए दियाशाई, कितने पाव डेढ़ पाव चाहिए क्या, एक दियाशाई तो एक पाप के लिए, एक तो शेर के लिए 4 चाहिए, 4 दियाशाई कि शेर पर है तो दिया जाइए, एक कहते 4 शेर नहीं मन भर दिया है, मन भर रुई है, मन भर रुई तो मन भर रुई के लिए दिजाली कितने चाहिए, कहते एक कहते 100 मन है, कहीं 1000 मन हो तो क्या हुआ, दिया सलाई एक काफी है सबके लिए, तो दिया सलाई एक, वो एक दिया सलाई कितनी रुई को नर्स कर सकता है, ऐसे कह सकते हो आप, 1000 मन हो 10,000 मन हो 100 मन हो उसमें क्या हुआ, वो सब मणि वो खुद आग बन जाए, खुद ही पाप खुद पाप नष्ट करने में हो जाएंगे नाम के सामने, पर निरादर करते हैं नाम ही का ही, तो नाम का निरादर हो गया तो उसका निरादर कर रहे हैं। आप आदर न करो तो न सही, निरादर तो मत करो, महत्ता नहीं स्वीकार करे तो कोई बात नहीं है, परंतु उसकी शक्ति को उसके निरादर तो मत करो। तो नाम के विश्वास हो जाए। जब नाम ही विश्वास रहते हुए कितनी विलक्षण बात है, अनंत सृष्टि है, वो उत्पन्न और नष्ट होती है और उसी को भगवान चली करती भरी भरती संझरी हरती लीला लीला मात्र अनंत सृष्टि को उत्पन्न कर देते हैं, बार बार उत्पन्न कर देते हैं, करते ही रहते हैं और पालन करते ही रहते हैं, बार बार करते रहते हैं और संहार भी करते ही रहते हैं, फिर सृष्टि चलती रहती है। उसकी शक्ति इतनी अपार देखने में आती है, जिसकी रचना कैसे कर दी है, समुद्र की रचना कर दी है, पृथ्वी की रचना कर दी है, चंद्रमा की रचना कर दी, सूर्य की रचना कर दी, तारों के नक्षत्रों में सूर्य चंद्रमा सो दाता यथा पूर्व अकाल पैदा, कैसी कल्पना से इतनी सृष्टि पैदा कर दी। तो इसको पैदा करने वाले आप और हम दो हो सकते हैं क्या? आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, जो कोई मनुष्य कर सकता है ऐसी शक्ति? ऐसी त्रिधि पैदा होती सामान्यता से स्वतः हम जानते हैं कैसे समर्थ भगवान है। हमारे सामने कितने भी लक्षण से सृष्टि आ रही है, ऐसी रचना करने वाला है। कहते पहले रचना कर दी, अब मर गया होगा तो फिर संचालन कौन करता है? तारे कितने दिखते हैं, रेलवे में कितनी सावधानी है, समय का कितना उपयोग करते हैं, इतना होने पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, तारे इतना आकाश में देखते एक्सीडेंट होता ही नहीं। तो इसको निगरानी करने वाला कोई सावधान होगा कि नहीं? नहीं सावधान होता तो कौन शक्ति करता है, कौन कैसे आप और हम कर देते हैं क्या? कितने तारे देखते हैं यार, तारे इतने ऊंचे हैं जिसके आने में कई वर्ष लगे, लाइट आने में, लाइट तो पथ क्या पहुंचती है, एक सेकंड में कई हजारों मील पहुंचती है। ऐसी शक्ति प्रकाश की, वो प्रकाश के आने में वर्षों लग जाते हैं, इतने ऊंचे नक्षत्र है, तारा है, इतनी तीसरी चीजें हैं, तो उन पर देखते हुए तो ये इतनी है, तो किसने रचना की है, कौन रक्षा करता है, कौन इनकी संभाल करता है, निगरानी कौन रखता है, क्या आप और हम रखते हैं, क्या हमारे आपके जैसे रक्षा श्वास ले रहे हैं, श्वास हमारे जा रहे हैं और हम है बैठे देखते हैं, उम्र खत्म हो रही है, सफेद बाल हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? पहले बाल न थे नहीं मुख पर, पुरुषों के बाल आ रहे हैं, बाल होकर काले आते हैं, काले होकर सफेद हो जाते हैं, सफेद होकर मर जाते हैं, ये कैसे हो रहा है? इस तरह ख्याल करते ही नहीं आप, ये कोई एक ताकत है जिससे ये हो रहा है, संचालन हो रहा है सबका? प्रत्यक्ष देखते हुए भी इस बात को नहीं मानते। अब उस परमात्मा को और परमात्मा को नाम को कैसे मानेंगे? जिन लोगों ने अनुभव किया है उन लोगों ने ये बात कही है, नाम की महिमा का हमारे सामने दर्शन नहीं होता, उसका कारण है नाम का तिरस्कार करना, अपमान करना, नाम के अपराध है। जो नाम की शक्ति को स्वीकार नहीं करता, नाम का अपराध करता है, अपराध के कारण से वो शक्ति नहीं दिखती है। तो भगवान तो विश्वास नहीं करते, विश्वास तो भगवान नहीं दिखते, और नाम का अपराध करते हैं, विश्वास नाम की महिमा नहीं दिखती। ये आप समझो गोस्वामी जी महाराज जैसे संत क्या सत्य बोलते हैं, क्या झूठ बोलते हैं? वो कहते हैं सच्ची बात कहते हैं, और जिन लोगों ने नाम जप किया उनको अनुभव हुआ है, बड़ा विलक्षण अनुभव हुआ है, बिल्कुल पढ़े नहीं, कुछ जानते नहीं, केवल राम राम राम राम राम करने वाले ऐसे महात्मा हुए, उनकी वाणी में वेदों की ऋचाएं आती है, वाणी में बिल्कुल वेदों की ऋचाएं, वेदों के अर्थ वो उनके वाणी में आता है, यार वेद देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़े ही नहीं, अक्षरों का ज्ञान नहीं, नाम के कारण से शक्ति हो जाती है। एक सज्जन का लेख आया था, इंद्र नारायण और क्या दो भी नारद जी के चरित्र को लिखने वाले देवर्षि नारद, एक पुस्तक निकली उसके लिखने वाले इंद्र नारायण द्विवेदी, दूसरा नाम क्या भाई, द्वारका प्रसाद जी। तो द्वारका प्रसाद जी ने एक लिख लिखा, मैंने पढ़ा था, मैं जानता नहीं हूँ उनको, पर वो नाम उनमें, तो उन्होंने लिखा कि मैं द्वारका जा रहा था, द्वारका जा रहा तो जाते जाते रास्ता भूल गया, रास्ता भूल गए तो जंगल में भटक गया, वहाँ देखा तो एक कुटिया मिली मेरे को, कुटिया में एक साधु बैरागी बाबा बैठे थे, उनसे बात हुई तो संस्कृत बोले, वो ये भी संस्कृत बोले, वो भी संस्कृत, संस्कृत में बातचीत करी, उनको पूछा कि आप यहाँ क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितने दिनों से रहते हैं। तो उन्होंने अपनी जीवनी बताई कि एक कुंभ का मेला था, उस कुंभ के मेले में विद्वान आपस में संस्कृत में बात कर रहे थे। बात कर रहे थे, मैं भी वहाँ जाकर बैठ गया। मेरे को मैं पढ़ाई की नहीं, बिना पढ़ाई किए वहाँ बोल उठा। तो उन्होंने तिरस्कार करे, बाबा तुम क्या करते हो? केवल राख रमाली पढ़ते तो हो रही, बात करते हो यहाँ पर, अपडो से ऐसे मूर्ख हमारे में बात करते हो, ऐसा तिरस्कार किया। तो मेरे को हुआ दुख, तो मैं जंगल में निकल गया। जंगल में निकल करके भगवान का भजन करने लगा। तो उन्होंने क्या, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा नाम जप करने लग गया। मन में हुई कि मेरा बड़ा अपमान हुआ, और सच्ची बात है मैं पढ़ा लिखा था नहीं। तो ये करते हुए मैं पुस्तक पढ़ने लगा। तो पुस्तक लाए, पुस्तक पढ़ते पढ़ते आज अद्वैत सिद्धि का पाठ कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। विचार विचार से इतने विद्वान बन गए, बिना गुरु के, बिना पढ़ाए, नाम की महिमा से, नाम के जपने से। मैंने ये बात बताई तो आप विचार करो कितनी विलक्षण नाम की शक्ति है। बिना पढ़े वो संस्कृत बोल गए, पैसे इतना पढ़ गए नाम के कारण से ही। नाम के जपने वाले कितने संत महात्मा हो गए, मारवाड़ में कितने हो गए, महाराष्ट्र में कितने हो गए, गुजरात में कितने हो गए, पंजाब में कितने हो गए, केवल नाम जप के माध्यम से। तो नाम में अगर शक्ति नहीं होती तो इतनी शक्ति कहाँ से आती? प्रत्यक्ष बात है ये। इस के होने पने में मैं गोरखपुर में रहता था, तो गया था एक बार बस्ती। बस्ती में एक विद्यालय है, उसमें व्याख्यान देने का काम पड़ा। तो उस व्याख्यान में मेरा स्वभाव है, बोलो कि क्या सुनाऊं? तो उसने कहा कि तो आप सुनाओ, हमारे शंका का समाधान बोलो। तो कि ईश्वर है इसमें क्या प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? एक विद्यार्थी ने पूछा, ईश्वर के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ क्या है जी होने में? तो मैंने बताया, मैंने कहा कि देखो अंग्रेजी अक्षर होते हैं और अंग्रेजी भाषा होती है, पर मैं कहूं कि तुम प्रत्यक्ष बताओ, क्योंकि मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं, ना लिपि जानता हूं और ना वो भाषा जानता हूं। तो हम तो कहेंगे नहीं होती है ऐसी, आप कहो तो होती है, तो आप प्रत्यक्ष बताओ। तो प्रत्यक्ष क्या बताओ? जो पढ़े लिखे हैं उनको पूछो आप, उनको क्या पूछे हमें बताओ। तो ऐसी बात करते मैं तो कहता ऐसी होती नहीं, अंग्रेजी नहीं होती क्या? मैं नहीं जानता। लोग कहते तू नहीं जानता तो अंग्रेजी का भाव हो गया, ऐसे ईश्वर को आप नहीं जानते ईश्वर का भाव हो गया, तो आप अनजान हो, ईश्वर नहीं है। हम कहते हम विश्वास कैसे करें? प्रत्यक्ष विश्वास बताओ, विश्वास करो। तो उस समय एक तार आ गया, तार में लिखा है, तो उसमें जो लकीरें लिखी है वो मैंने भी समझता हूँ। मेरे को कहा तो मैं उसको देखकर नकल कर दूं लकीरों की, ऐसे ऐसे लकीर है, पर क्या लिखा है ये तो पता नहीं। क्या पर अंग्रेजी अभ्यास किया उनको दे, उसने कहा ये लिखा है तुम्हारे पिता बहुत बीमार है, शक बीमार है, जल्दी पहली गाड़ी से आओ। और व्याचार के तो बात सच्ची निकली। अब उस लकीरों में इतना पता लगता है, हमारे को पता लगता ही नहीं। तो हमारे को पता नहीं लगता तो अंग्रेजी विद्या नहीं है, अगर नहीं है तो उसने कैसे पढ़ लिया? और बात सच्ची निकली। तो पढ़े लिखे उन बात को जानते हैं, तो अंग्रेजी विद्या में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि पढ़े लिखे जानते हैं वो जानते हैं और नहीं पढ़ता वो नहीं जानता है, ये उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे मैंने कहा जो सच्चे हृदय हैं भगवान के भजन में लगे हुए हैं उन लोगों में हमारी अपेक्षा विलक्षणता आई है, तो विलक्षणता कोई तत्व है तब तो आई है, नहीं तो कैसे विलक्षणता आती? आप हम सब भी स्वीकार करते हैं जो भगवान के भजन में लगे हैं उनमें विलक्षणता आती है, उनके पास बैठने से शांति मिलती है, उनकी वाणी से शक्ति शक्ति मिलती है, उनकी बातों में शांति मिलती है, अज्ञान दूर होता है, संदेह हमारे दूर होते हैं, भीतर में प्रकाश होता है। संतों की महिमा के विषय में राम गीता में लिखता है, यस्येवते माम गुणं गुणात् परम या कदा वा यदि वा गुणात्मकम् सोहं स्वपादान् चिद्रेणुभिस्पृशन् पुनाति लोक तृतीयं यथा रवि। मेरे सगुण का ध्यान करते हैं अथवा निर्गुण का ध्यान करते हैं, सो अहम मैं ही हूँ वो, चाहे सगुण का ध्यान करे चाहे निर्गुण का ध्यान करे, किसी मेरे स्वरूप का ध्यान करे चिंतन करे, वो मेरा स्वरूप है। जैसे वो सूर्य है पृथ्वी के जिस देश में जाता है उस देश में प्रकाश कर देता है। अभी ये रात्रि है, यहाँ हमारे पृथ्वी के इस भाग में सूर्य भगवान नहीं है, तो सूर्य भगवान पृथ्वी के दूसरे भाग में चले गए। उस भाग में चले जाने से यहाँ रात हो गई, और इस भाग में जब आएंगे सूर्योदय होगा तो यहाँ प्रकाश हो जाएगा। तो वो जहाँ सूर्य जाते हैं वहाँ दिन हो जाता है, जहाँ देव जहाँ भानु प्रकाश हो तो वो प्रकाश हो जाता है। तो सूर्य में प्रकाश करता है, ऐसे जहाँ जाता है वहाँ ऐसे भगवान के प्यारे भक्त वो सगुण के उपासक हो चाहे निर्गुण उपासक हो, वो जिस देश में जाते हैं उस देश में विलक्षणता हो जाती है, विचित्रता हो जाती है। वो विचित्रता हो जाती है तो हमारे जैसे हाथ पांव ऐसे हमारे जैसे उस गए है, ऐसा एक मनुष्य है, इन माताओं से पैदा होने वाले वे भी ऐसे ऐसे जैसे हम हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। तो उनमें जो ये फर्क आया है, विलक्षणता आई है, तो मूल में ईश्वर की बिना आ गई। उन्हें क्या बात, ईश्वर को माना है उन्होंने, किसी अभ्यास किया है, अभ्यास करने वालों में विलक्षणता आई है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे अंग्रेजी में कोई अभ्यास किया तो उसे अंग्रेजी योग्यता आ गई, संस्कृत में अभ्यास किया संस्कृत में योग्यता आ गई। तो कोई विद्या है, लिपि है, उसका कोई भाषा है, ये बात माननी पड़ती है प्रत्यक्ष में। ऐसे संत महात्मा जो भगवान की तरफ चले हैं उन्हें विलक्षणता आई है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर कोई शक्ति नहीं हो तो उनमें विलक्षणता कैसे आई, हमारे जैसे ही वो भाई है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप में आप में आ जाएगी। गीता ने कहा अभी चेत सुदुराचार हो, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी दुष्ट है, वो भी अनन्य भाव से भगवान का भक्त है, तो उसको कहते साधु मानना चाहिए। और मानना ही नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। और शश्रुत शांति, शाश्वत शांति, निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कोई चीज है तब ना उसकी तरफ चलने वाले में विलक्षणता आती है। अनंत पापों के से पाप करने वाला भी संत बन जाता है। और कौन थे प्रतिजानी ही, तो निश्चय जान कि उसका नाश नहीं होता। अथवा प्रतिजानी प्रतिपूर्व क्या धातु का अर्थ प्रतिज्ञा होता है। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर दे कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तो भक्त का नाश नहीं होता। अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर दे। भगवान ने प्रतिज्ञा क्यों नहीं की? भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिजा रहे प्रियोशी में प्रतिज्ञा करता हूँ तू मेरा प्यारा है इष्ट है, ऐसे 18 अध्याय में प्रतिज्ञा भगवान ने प्रतिज्ञा की है, तो यहाँ प्रतिज्ञा क्यों नहीं की? मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, इसमें प्रतिज्ञा क्यों नहीं की? भगवान देखते हैं अभी युद्ध होगा, उस युद्ध में मैंने कहा मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और शस्त्र ग्रहण करना पड़ेगा मेरे को, तो लोग कहेंगे आप प्रतिज्ञा झूठी हो गई। पर तू प्रतिज्ञा कर दे। क्यों प्रतिज्ञा कराई? कि मेरी प्रतिज्ञा झूठी कब हुई? भीष्म ने कहा शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। तो भगत की और भगवान की दोनों प्रतिज्ञाएं जब विपरीत होती है तो भक्ति की प्रतिज्ञा सच्ची होती है, भगवान की प्रतिज्ञा झूठी होती है। तो मैं प्रतिज्ञा करूं तो झूठी मान लेंगे झूठी। अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर दे तो कहते भीष्म की प्रतिज्ञा सच्ची हुई भगवान की प्रतिज्ञा की अपेक्षा, इस वास्ते मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर दे तो मैं भी उस प्रतिज्ञा को विनाश नहीं कर सकता, विपरीत तो मेरी प्रतिज्ञा तेरी प्रतिज्ञा सच्ची होगी। इस वास्ते प्रतिज्ञा नहीं कौन थे या प्रतिज्ञा नहीं नवे भक्त मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो भक्त की कितनी महिमा है? भक्ति महिमा भगवान से अधिक। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, तो वो मनुष्य शरीर दिया भगत के लिए, तो भगवान के रचे हुए मानव है वे तो नरक स्वर्ग अपवर्ग विषय नहीं, नरक स्वर्ग अपवर्ग और ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये छह चीज मिलती है भगवान के दिए हुए शरीर से। तो भगवान के दिए हुए शरीर से नरकों में जा सकता है, पर संत के बनाए हुए शरीर से नरकों में जा सकता है? संतों का संग किया और उनकी कृपा के पात्र हुए तो क्या वे नरकों में जा सकते हैं क्या? ईश्वर की कृपा से तो मनुष्य शरीर मिला वे नरकों में जा सकते हैं। साफ लिखा है कि मनुष्य दुर्लभ कौन सा शरीर है, पूछा है गुरु जी ने, कहा गुरु ने कहा मनुष्य शरीर है सबसे दुर्लभ, मानुष दे ही जीव चराचर जातक दे ही सब जाचना करते हैं वे शरीर प्राप्ति, वो शरीर क्या है? मैं माँ कहते हैं नर्क स्वर्ग अपवर्ग, नर्कों में जा सकता है शरीर से। भगवान के बनाए हुए दिए हुए शरीर से जीव नरकों में जा सकता है, 84 लाख जूनी में जा सकता है, परंतु संत महात्माओं के बनाए हुए नरकों में जा सकते हैं क्या? वे 84 लाख जूनी में जा सकते हैं? इतनी महिमा संतों की है, लोग भगवान से बढ़कर के कई जगह ऐसे संत है, वो तो समुद्र है, भगवान तो है समुद्र है, संत रहे बदल है, चंदन तरु हरि संत समिया, भगवान है चंदन का वृक्ष, संत है पवन, तो चंदन के रहते हुए पवन अगर न हो तो दूसरे चंदन कैसे बनेंगे? अब बदल नहीं हो तो समुद्र का जल कैसे पिलेगा यहाँ पर? या समुद्र खुद आ जाए तो या प्रलय, या संतों को बदलों के द्वारा आता तो हो जाए नहीं जी जाए मुरले बिल्कुल एकदम मृत्यु से अकाल पड़ने से दुनिया की दशा है, और वर्षा होते ही सजीव हो जाते हैं सब, छोटे बड़े जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी सब, तो वर्षा में इतनी महिमा है, तो वर्षा होती बदलों के द्वारा, ऐसे समुद्र का ही जल है, समुद्र का जल है, समुद्र का जल भगवान का ज्ञान है, पर संतों के द्वारा होता तो मीठा होता है, समुद्र जाओ तो कड़वा है, ऐसे साक्षात भगवान इतने मीठे नहीं है, जिन्हें संतों के द्वारा भगवान की मिठास का पता लगता है। सब जगह असत प्रभु हृदय असत अभिकारी सकल जीव जगत दुईन दुखारी, सबके हृदय में भगवान ईश्वर स्वरूप होता नाम हृदय, राक्षसों के असुरों के पशु पक्षियों के मनुष्यों के ये वृक्षों के घास दूब के चलसर थलसर नवसर सबके अंतकरण में भगवान सर्वेश्वर चाहम हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में हम आत्मा गुणा के सर्वभूता स्थित संपूर्ण अंतकरण में भगवान स्थित है। ऐसे प्रभु के रहते हुए जीव जगत में दुख पा रहे हैं, 84 लाख जोड़ी में दुख पा रहे हैं, असुर राक्षस आदि बन रहे हैं प्रभु के रहते हुए, और भगवान का नाम रहे और संत महात्माओं की कृपा रहे तो क्या वे जीव ऐसे नरकों में जाएंगे? तो इतने नाम की महिमा है, संतों की महिमा है, वो किस से है? आप इतने पैसे वो सोचो कि वो खुद की महिमा है, वो संतों की खुद की महिमा है या वो खुद नाम के अक्षरों की महिमा है क्या? नाम की महिमा भी भगवान से है, संतों की महिमा भी भगवान से है, राम से अधिक राम कर दास, राम दासों के राम से अधिक है, ऐसी महिमा आई है, वो भगवान के बिना ही है, क्या खुद की है उनकी? सब मनुष्यों में क्यों नहीं है? भजन करते उनमें, भजन नहीं करते उनमें नहीं है, तो भजन करने से आई तो भजन कोई बात है मूल में? किसका भजन करते हैं? भगवान का करते हैं, और नाम लेते हैं तो नाम की और भगवान की महिमा प्रत्यक्ष आई, उनका आश्रय लेने वालों में विलक्षणता आ गई, उनकी वाणी में विलक्षणता, कवि की कविता में उतनी विलक्षणता नहीं है उनकी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। एक दिन की बात है, राम निवास जी पद गा रहे थे, नानक जी महाराज का हस्ती दांत बिना महत्व बिना पुरुष बिना न रही, ऐसे हरि नाम बिना बिल्कुल कोई बढ़िया कविता नहीं, पर तो सत असर करता है, जो सत नानक जी का पद है, मैं तो नहीं अब कितनी विलक्षणता है, मैंने आज से आया कि जोर तोर तो कुछ नहीं, ऐसे ही हरि नाम बिना, अरे मना तुम भगवान बिना क्यों रहता है? नाम ले नाम बिना कुछ नहीं होता है, पंडित हो रहा देखो रे वेद बिना और ये कुछ भी नहीं है, ये कोई कविता नहीं कोई बढ़िया बात नहीं, पर तो ठोस असर करता है। आपके सामने अभी कविता की बात बतावे बड़ी ऐसी आप सुनने लगेंगे, मन संतों की वाणी जैसे गोस्वामी जी महाराज की चौपाई लगती है, क्या ऐसा हम लोग कहें तो लग जाएगा चौपाई, उसका असर हो जाएगा? आज तो जाता मैंने तो कहा, मैंने आपको सुनाया है कि मेरे मन में विचार आया कि मैं व्याख्यान देता हूँ अच्छा, पर कलकत्ते में देखते मेरे व्याख्यान में नहीं आते, रामायण के पाठ में लाख से ऊपर 1.25 लाख आदमी आए कहते हैं इनको पाठ में, अब बोलो क्या बात है, वो ऐसा समझते हैं क्या? रामायण को समझते ही नहीं, ऐसा समझते क्या? धनाधन धनाधन पाठ हो रहा है, ख्याल नहीं करते, अर्थ नहीं समझने के भगत नहीं मिलता, इतनी जोरों से पाठ हो रहा है, तो उसमें ये विलक्षणता आई, तो नाम बिना भगवान के बिना कैसे आई वो शक्ति? रामायण में कैसे ताकत आ गई? वो संत महात्मा की वाणी में ताकत कैसे आ गई? तो भूल में चीज है तब तो आई है, समुद्र में जल है तभी तो बदलाव आया है, चंदन का वृक्ष है उसमें सुगंध है तभी तो वृक्ष चंदन हो जाते हैं, इस तरह से विलक्षणता नाम से और संतों से आती है, इस वास्ते हमें करना पड़ता है कि क्या करें, मजबूर हैं हम इस बात को समझने के लिए। कितनी विलक्षणता है, इस विचार देख देख करके और भोगों में लग गए। आज तो पापों में लग गए लोग, नाश करने में लग गए, पशु पक्षियों का तो नाश कर देना, खत्म कर देना, और मनुष्यों में जन्म नहीं देना, दो चीज नाश करने की बहुत बढ़िया उपाय आज बात कर रहा है। जन्म तो मनुष्यों को तो जन्म नहीं देना, और पशुओं को मार देना, खत्म कर देना। क्या बुद्धि होगी अब वो परमात्मा क्या जाने बेचारे, परमात्मा को कैसे देखेंगे, धर्म को भी नहीं जान सकते, कर्तव्य को नहीं जान सकते। प्रत्यक्ष में पशुओं का नाश हो जाएगा तो ये तुम्हारे कारखाने क्या काम करेंगे, ये भी बात उनकी समझ में नहीं आती। कितने पशु थे राज, कितने पशु रह गए हैं, इसका भी ख्याल नहीं करते, प्रत्यक्ष में देखते हुए ख्याल नहीं करते। क्या बुद्धि पर पत्थर पड़ा है, तो ऐसी बातें न मानने के जजाड़ने के कारण से दशा हो रही है। चार से जी करते हैं ऐसे नाम की महिमा क्यों नहीं समझ में आती, ईश्वर समझ में क्यों नहीं आते, आवे कैसे बिल्कुल बिल्कुल पापों में लगे हुए हैं, बड़े भारी अनर्थ में लगे हुए हैं, वे क्या जाने इस बात को, नहीं जान सकते। ये बात है, तब कहते समय हो गया। बोलो अब शंका करो। प्रत्यक्ष बात है, नाम की महिमा, भगवान होने की महिमा, संत महात्माओं के द्वारा, जपने वालों के द्वारा, दोनों बातें प्रकट होती है। आप भी इतने इकट्ठे हुए हो तो यहाँ का धन मिलता है, आपको कोई भोजन मिलता है, आपका आदर सत्कार होता है, आपका रोग मिटता है, आपकी कोई महिमा होती है, आपको क्या मिल जाएगा, खुआएगा रात्रि में घर छोड़ छोड़ करके, ये खींचते हो तो कोई शक्ति है ना भगवान के नाम में, भगवान की चर्चा में ताकत है ना। प्रत्यक्ष जो हम मामूली है वो भी खींचते हैं, और जो जानते हैं वो विशेष दर से खींचते हैं। इस बात की बात प्रत्यक्ष नारायण नारायण नारायण।